کو بھی وہ روح تاباں یا رسول اللہ کبھی تو رحم آ جا کبھی تو رحم یا جائے میری آشفتہ حالی پل کبھی تو ہو گزر سوئے غریباں یا رسول اللہ کبھی تو ہو گزر سوئے غریباں یا رسول اللہ دکھانا مجھ کو بھی وہ روح تاباں یا رسول اللہ دکھاتا پھر رہا ہوں کب سے سینے کے داغوں کو سلے گا کب میرا چاہ کے گریباں یا رسول اللہ سلے گا کب میرا چاہ کے غریباں یا رسول اللہ دکھانا مجھ کو بھی وہ روح تاباں یا رسول اللہ تمہارا ذکر کرتا جاؤں گا میدان محشر میں تمہارا ذکر کرتا جاؤں گا میدان محشر میں یہی تو ہے میری بخشش ساما یا رسول اللہ یہی تو ہے میری بخشش کا ساما یا رسول اللہ کیا ہے نام لیوان ہے نام لیوا میں شامل اپنے عزم کو نہ بھولوں گا قیامت تک یا رسول اللہ نہ بھولوں گا قیامت تک یہ احسان یا رسول اللہ رسول اللہ دکھانا مجھ کو بھی وہ روح تاباں یا رسول اللہ